Մայիսյան ապա նրան հաջորդած դեպքերից հետո, երբ ընդհարումների շրջանակներն ավելի էին խորացելու ընդարձակվել, Կովկասի փոխարքա Վորոնցով Դաշկովը, կարծես թե արդեն մտահոգված իր փոխարքայության դիրույթում կատարվող արյունալի իրադարձությունների հետևանքներից ու արդյունքներից, վերջապես բարեհաճում է հանդիպել հակառակորդ կողմերի ներկայացիչների հետ։ Ամենայն հավանականությամբ, եթե չլինեին Բաքվի Փետրվարյան դեպքերի ժամանակ Նիկոլ Դումանի գլխավորած մարտիկների անհավատալի եւ հերոսական դիմադրությունը, ինչպես նաեւ Երևանի նահանգում գազմակերպած հարձակողական գործողությունները, ապա կարելի է ասել, որ դժվար թե Կոմս Վորոնցով Դաշկովը մտահոգվեր իր փոխարքայության տարածքում կատարվող իրադարձություններով եւ համաձայնվեր հանդիպելու հակամարտող կողմերի ներկայացիչների հետ։ Բազմիցս ճշմարիտ է Դուման ասելով, բայց ինչ է լինի, թե թշնամուն և թե բարեկամին հարգանք ու պատկերանք ներշնչողը դժբախտաբար դեր կոպիտ ուժն է։ Հանդիպումների ընթացքում փոխարքան պետք է լսեր նրանց տեսակետներն ու կարծիքները, քններ ու պարզեր ընդհարումների պատճառներն ու ուղղվածությունը և հիմք ընդունելով հակամարտող կողմերի փաստարկները ընդուներ համապատասխան վճիռներ։ Սկզբում նա հանդիպել է մահմեդականությանը, ապա հայությանը ներկայացնող պատվիրակությունների հետ։ Այդ հանդիպմանը, որին անհամբերությամբ և որոշակի հույսերով սպասում էին և հայկական և մահմեդական կողմը, 1905 թվականի նոյեմբերի 17-ին թվագրված գրությունում անդրադարձել է նաև Դումանը, ընդսմին արտահայտելով բավականին ուշագրավ տվյալներ և դիտողություններ, որոնք որոշակիորեն մատնանշում են հայ-թուրքական ընդհարումների նկատմամբ իշխանությունների, մասնավորապես Կովկասի փոխարքայի պաշտոնական դիրքորոշման էությունը։ Փոխարքային հետաքրքրող հայ-թուրքական բախումների պատճառների մասին արտահայտվելիս, հայ պատգամավորությունը առավելապես շեշտը դրել է կոտորածների և թալանի նկատմամբ մահմեդականության մեջ պատմականորեն արմատավորված և ձևավորված վայրենի հակվածության և այն ամենաբիրտ միջոցներով իրականացնելու գործելակերպի վրա։ Այդ բոլորը լսելուց հետո գրում է Դուբանը, փոխարքան պատասխանում է, թե այնուամենայնիվ ինձ թվում է, թե այդ պատճառները չեն կարող լինել պատճառ այդպիսի արյունահեղ ընդհարումների։ Մեղավորը հեղափոխական գազմակերպություններն են, իսկ հայերը ավելի լավ են զինված, քան թուրքերը։ Հայ պատգամավորությանն ուղված պատասխանում փոխարքան փաստորեն պաշտպանում է մահմեդականության ներկայացիչների առաջկաշած և պաշտպանած տեսակետը։ Ավելին, Վորոնցով Դաշկովի հետ կայացած հանդիպան ժամանակ, թուրք պարագլուխներ Աղայևը, Թաղիևը, Թալիշբեկը և այլոք պնդել են, որ հայ հեղափոխական կուսակցությունները ոչ միայն հրահրել են ընդհարումները, այլև դրդել և դրդում են հայերին և նույնիսկ թուրքերին զինված պայքարի դուրս գալ ընդդեմ օրինական կառավարության։ Այդ զրույցից մի քանի օր առաջ վերոհիշալ թուրք պարագլուխները փոխարքայի հանձնարարությամբ իրենց հետ հանդիպած գեներալ Սվետլովին կարողացել են այդ նույն փաստարկներով համոզել, որ ընդհարումներն իրոք սանձազերծվել են գլխավորապես հայ հեղափոխական կազմակերպությունների կողմից։ Թուրքերի հավաստիացումներից և այսպես ասած երթումներից խիստ զգաստացած գեներալը շնորհակալություն է հայտնում թուրք երևելիներին պետությանը հավատարմորեն ծառայելու և ընդհարումներ չհրահրելու համար։ Ինչու էր ռուս գեներալը, որի աչքի առջև էր կատարվում հայերի սպանությունները, նրանց ունեցվածքի բռնազավթումն ու թալանը շնորհակալություն հայտնում մահմեդականության պարագլուխներին։ Հանդիպան ընթացքում փոխարքան հայ պատգամավորությանը ուղղում է հետևյալ հարցը. «Ինչու թուրքերը ուրիշ ազգերի վրա չեն հարձակվում»։ Պատասխանը այլ կերպ լինել չէր կարող, մեջբերում եմ, որովհետև թուրքերի բնակված վայրերում բացի հայերից ուրիշ քրիստոնյա ազգաբնակչություն չկա, մեջբերման ավարտը։ Հանդիպանը ներկա գտնվող ցարական պաշտոնյաներից մեկը, որը նախկինում աշխատել էր Պոլսի ռուսական հյուպատոսարանում, առաջ է քաշում հայ-թուրքական ընդհարումների սանձազերծման մի վարկած ևս։ Ըստ նախկին դիվանագետի պնդման, քանի որ հայերը ենթարկվելով անգլիացիների թելադրանքին ապստամբել են և այդ պատճառով կոտորվել, ուստի այժմ սանձազերծելով նոր կռիվներ ձգտում են վրեժ լուծել Կովկասի թուրքերից։ Զրույցների ընթացքում ունկնդրելով հայ և թուրք պատգամավորության, ինչպես նաև իր պաշտոնյաների տեսակետներն ու կարծիքները, փոխարքավորոնցով Դաշկովը առանց որևէ որոշակի վճիր կայացնելու ավարտում է հանդիպումները։ Դումանը վերլուծելով և արժևորելով այդ հանդիպման արդյունքները նշում է. Միայն մի բան պարզ է երևում, որ փոխարքան, գիտենալով հանդերձ, թե հարձակվողները թուրքերն են, դուժողները հայերը, բայց պաշտպանում է թուրքերին իբրև հավատարիմ հպատակների, որովհետև հայերը որպես թե փորձել են նրանց զինակից անել պետության դեմ։ Ահա ձեզ ոչ մի երևույթով հիմք չունեցող խղճուկ, խելակուրույս մի միտք, որի շնորհիվ շարունակվելու է պետության հակահայկական հալածանքը։ Ի տարբերություն ցարական իշխանությունների որդեգրած հակահայկական կեցվածքի, այնուամենայնիվ եղել են նաև եզակի դեպքեր, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձել են առավել օբյեկտիվ ներկայացնել Կովկասում կատարվող դեպքերի, մասնավորապես հայ-թուրքական զինվաճապումների իրական պատկերը։ Մայիսյան իրադարձություններից հետո Երևանի գեներալ նահանգապետ Իշխան Նապոլյոնը այցելում է Նախիջևան, ծանոթանում այնտեղ տեղի ունեցած դեպքերին և ապա մեկնում Թիֆլիս ու 19-ից մի զեկուցագիր ներկայացնում փոխարքային։ Շնորհիվ այդ զեկուցագրի Նախիջևանի գավառապետ գեներալ Ալիխանով Ավարսին, որը Նախիջևանում քաջալերել էր հայերի կոտորածները, բռնությունն ու թալանը, ազատվում է պաշտոնից։ Երևանի նահանգապետ Իշխան Նապոլյոնը փոխարքային ներկայացրած զեկուցագրում հայտնում է. Առաջին, նախահարձակ են եղել թուրքերը եւ ոչ թե հայերը, ինչպես ամեն կերպ աշխատել է ցույց տալ Ալիխանովը։ Երկրորդ, եղել է եւ դրսի դրդումը, այսինքն հարձակումները հայերի վրա կատարվել է թուրքաց կառավարության դրդմամբ եւ Նախիջևանի խաները բավական ոգևորված են եղել այն մտքով, թե կարող են նորից հետ ստանալ իրենց խանությունը։ Մի խոսքով, Բթամիտ կառավարությունը այժմ համոզվում է, որ թուրքերի շարժումը քաղաքական բնավորություն ևս ունեցել է, ավելի քան թե ծրագրել էր բռնապետությունը։ Ասում են, Իշխանի զեկուցումը ստիպել է փոխարքավորոնցով Դաշկովին փոխել կարծիքը և խոստովանել վտանգը։ Երևանի նահանգապետի ձեռնարկած քայլերը որոշակի հույսեր են ներշնչում հայության որոշ շրջաներում, թե վերջապես ռուսական կառավարությունը կհասկանա մահմեդականության կողմից իրեն սպառնացող վերահաս վտանգի իսկությունը և համապատասխան հետևություններ անելով կպաշտպանի հայությանը։ Նույն ոգևորությամբ են համակվել նաև փոխարքայի հետ կայացած հանդիպման մասնակիցները։ Մեզանից, նշում է Դումանը, լավատեսներ կան, որովհետև փոխարքայի մոտ գնացող պատգամավորությունը հերագրել է, թե կոմսը իրենց շատ լավ է ընդունել և մեծ հույս կա, որ ընդունվի իրենց առաջարկները։ Դումանը բնավ չի խանդավառվել և չի հավատացել, որ ցարական իշխանությունների կողմից գործադրվող քաղաքականությունը կարող է դրական ուղղվածությամբ այդքան շատ և հեշտորեն փոխվել։ Նույնիսկ Երևանի նահանգապետի ներկայացրած հայանպաստ զեկուցագիրը, գեներալ Ալիխանով Ավարսկ ու պաշտոնանկությունը, փոխարքայի հետ հայ պատգամավորության կայացած հանդիպումները, հայության տարբեր շրջաներում ծայրարած լավատեսական դրամատրություններն ու իշխանությունների դրական խոստումները դույս դինչ չեն խաթարում նրա դավանած սկզբունքներն ու համոզմունքը։ Ահա նրա գնահատականը, մեջբերում եմ, այդպիսի հույսեր որքան դրվեցին, Սուլթանը տվեց Մայիսյան ծրագիրը և առաջադրեց 1895-96-ի տաչկա Հայաստանի ջարդը, ցարը վերացրեց հայոց ուսումնարաններն ու եկեղեցական կալվածքները և թույլատրեց Ռուսահայաստանի ջարդը, մեջբերման ավարտը։ Այստեղ, ինչպես ընդունվածը ասել, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Դումանը ճիշտ էր հասկացել ժամանակի առանձնահատկությունները և հրաշալի գիտեր իր և հայության գլխավոր անելիքը։ Անհրաժեշտ էր ավելի խորացնել ու ուժեղացնել ինքնապաշտպանությունը, հայության փրկության և գոյատևման միակ հուսալի և կենսունակ միջոցը։ Եթե ընդհանրացնենք և արժևորենք առաջին ամիսներին Երևանի նահանգում Դումանի գլխավորությամբ կենսագործված ձեռնարկումները, ապա աներկ բայորոյեն կարելի է ասել, որ դրանք ավելի քան արգասաբեր էին։ Նրա գլխավորած զինվորական մարմինը կարողանում է դնել ինքնապաշտպանության կայուն և հուսալի հիմքերը, բայց այդ ամենը դեռևս բնավ չէին նշանակում, որ արդեն կարելի է բավարարվել ձեր վերածով և թուլացնել զգոնությունն ու ինքնապաշտպանության ամրապնմանը նպատակահանված աշխատանքները։ Հայ-թուրքական ընդհարումներում հայության մղած ինքնապաշտպանական մարտերի էությունն ու ուղղվածությունը անաչար և ճիշտ բնութագրելու և արժևորելու համար պիտի անվերապահորեն ընդունել, որ այն 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին հայ ժողովրդի ծավալած ազգային ազատագրական պայքարի մի նոր փուլ է, որը նախորդ շրջանների համեմատ ուներ իր որակական առանձնահատկություններն ու տարբերությունները։ Մինչ հայ-թուրքական ընդհարումները հայության ազատագրական պայքարում, բացառությամբ թերևս 1895 թվականի աղբյուր զերոպի գլխավորած Ախլատ գավառի, 1895-96 թվականների Զեյթունի, 1896 թվականի Վանի և 1894 թվականի ու 1904 թվականի Սասունի ինքնապաշտպանական մարտերի, մասամբ նաև Խանասորի արշավանքի, առավել երիշխողը հայդուկային փոքր կռիվներն էին և ցուցադրական ձեռնարկումները։ Հայդուկային մարտական և զինատար փոքրաքանակ խմբերը երկրի ներսում կամ երկիր անցնելիս ռուս-թուրքական և թուրք-պարսկական սահմանամերձ վայրերում բազմաթիվ կռիվներ էին մղում թուրքական կանոնավոր զորավաշտերի և քրդական զինյալ ցեղախմբերի դեմ։ Հայդուկային կռիվները գլխավորապես ընտանում էին անջատ-անջատ, սահմանափակ ծավալներով և առավել հաճախ, չնայած իրենց հերոսականությանը ունենում էին ողբերգական ավարտ։ Դումանը և նրա զինագիցները իրենց մարտական փորձառությունն ու հմտությունները ձերք էին բերել, անցնելով կռիվների հենց այդ յուրահատուկ դպրոցը և ոչ թե մեկ այլ պրոֆեսիոնալ զինվորական հաստատությունում կամ ինչպես բնորոշում է Դումանը, «Դժբախտություն է, որ մենք չունենք զինվորական դպրոց, բայց դրա փոխարեն մենք ունենք մի ուրիշ, թեև անբավարար շկոլա. Դա մեր հեղափոխական կյանքն է, 15 տարվա փորձերն ու փորձությունները»։ Ահա այդպիսի փորձությունների բովով անցած մարտիկներին վիճակվում է այժմ ղեկավարել արդեն այնպիսի կռիվներ ու մարտական ձեռնարկումներ, որոնք կրում էին զանգվածային և համընդհանուր բնույթ և ուղղվածություն։ Մարտական գործողությունները ծավալվում էին Կովկասի գրեթե բոլոր հայաբնակ շրջաներում և նույնիսկ այնպիսի բնակավայրերում, ուր մահմեդական տարրը փոքրամասնություն էր կազմում։ Ժողովրդի ինքնապաշտպանությունն ստամենայնի և արդյունավետ կազմակերպելու համար այս առանձնահատկությունը հաշվի առնելուց զատ հայ ազգային քաղաքական այն կազմակերպություններն ու գործիչները, որոնք ժամանակաշրջանի հարկադրանքով և իրենց որդեգրած ծրագրերը կենսագործելու անհրաժեշտությամբ կոչված էին առաջնորդելու հայության գոյապայքարը, պիտի ուշադրություն դարձնեին և գնահատեին նաև հետևյալ հանգամանքները։ Առաջին, ի տարբերություն հայերի, մահմեդականությունը, որն ուներ Կովկասը հայաթափելու հստակ ծրագիր, վաղորոք կազմակերպված էր ու զինված։ Երկրորդ, ցարական իշխանությունների վերաբերմունքը։ Ընդհարումների հենց առաջին իսկ օրը տեղի ունեցած դեպքերը ակնառու կերպով ցույց տվեցին, որ իշխանությունները, որոնք հովանավորն են սանձազերծված դեպքերի, ունեին առավելապես թուրքամետ կեցված և դիրքորոշում։ Եթե նախկինում հայ ազգային քաղաքական կազմակերպությունների պայքարը ուղղված էր միմիայն ընդդեմ Օսմանյան բռնապետությանը, ապա այժմ, ինչպես հավաստում է Օհանջանյանը, առաջին անգամ իր զենքը դարձրեց դեպի ռուս կառավարությունը և ծայր տվին կարմիր տերորները։ Ցարական կառավարության սրիկա պաշտոնյանները, երկրի ամենաբարձր Կառավարչապետ Գոլիցինից սկսած նահանգապետներ, զինվորական նահանգապետներ, գավառապետներ եւ այլ ստորին պաշտոնյաններ։ Այս նոր իրավիճակում եւս հայության գոյապայքարը ընթանալու էր չափազանց ծանր ու դժվարին պայմաններում։ Դեռևս նոր ծավալվող արյունահեղ կրիմներում հաջողություն ակնկալելու համար համաձայն դումանի հստակ սահմանման միջբերում եմ, ինչպես ամի մի գործ, նույնպես եւ զինվորականը կարող է հաջողությամբ պսակվել միայն այն ժամանակ, երբ նպատակը պարզ է, միջոցները բավարար, գործը լավ կազմակերպված եւ ղեկավարությունը ձեռնահաս անհատների կամ մարմինների համերաշխ ձեռքերում։ Մեջբերման ավարտ։